او الله با ټیک ټیک حق فیصله کوي پاتشو هغه چې دا مشرکان ورتا د الله په ځای आवाजونه کوي نه هغوی د هیڅ څیز فیصله کوونکي نه دي بېشکه چې الله هر څه اورېدونکي او هر څه لیدونکي دی.